Odporność. Sama zobacz. Rutinacea Junior Plus. Syrop dla dzieci wzbogacony o czarny bez i cynk. To naprawdę bogaty skład. Teraz jak znalazł. Spójrz. Witamina C i cynk wspomagają układ odpornościowy, a czarny bez dodatkowo wspiera układ oddechowy. Dlatego dzieci codziennie dostają właśnie Rutinacea Junior Plus, by wspomagać ich zdrowie. To już wiem. Co teraz będzie brał mój Krzyś? Suplement diety Rutinacea Junior Plus. Wzbogacona o czarny bez i cynk. Odporność na potęgę. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest środa, 24 lutego, minęła godzina 9. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Minister zdrowia Adam Niedzielski przedstawi dziś szczegóły zmian w obowiązujących obostrzeniach. 14. emerytura, między innymi tym zajmą się posłowie podczas rozpoczynającego się za godzinę posiedzenia. Pomoc humanitarna z Polski trafiła do dzieci w Sudanie Południowym. Około południa ma się rozpocząć konferencja prasowa ministra zdrowia Adama Niedzielskiego, na której ma ogłosić zmiany w obostrzeniach sanitarnych. Prawdopodobnie nie będziemy mogli już zasłaniać twarzy przyłbicami i kominami. Ma być też mowa o nowych przepisach dotyczących ruchu granicznego z naszymi południowymi sąsiadami. Wjazd do Polski ma być możliwy po przedstawieniu negatywnego wyniku testu na COVID-19. Osoby bez takiego dokumentu będą kierowane na kwarantannę. Do Polski będą mogły wjechać osoby, które zostały już zaszczepione. Według zapowiedzi władz resortu zdrowia nowe regulacje mają zacząć obowiązywać od soboty. Wydłużenie możliwości składania skarg nadzwyczajnych, senackie poprawki do 14. emerytury, a także projekty zmian w ruchu drogowym. To tylko niektóre z tematów dwudniowego posiedzenia Sejmu. Większość głosowań zaplanowano na czwartek, a o szczegółach Karol Darmoros. Wstępny harmonogram posiedzenia zakłada, że pierwszym punktem będzie dyskusja nad senackim i prezydenckim projektem zmiany ustawy o Sądzie Najwyższym. W obu propozycjach chodzi o to, by wydłużyć możliwość składania skargi nadzwyczajnej. Od orzeczeń, które uprawomocniły się po wejściu w życie Konstytucji z 1997 roku, jest możliwe do 3 kwietnia 2021 roku. Pan prezydent uznał za zasadne zaproponowanie wydłużenia terminu o kolejne 2 lata. Wyjaśniała prezydencka minister Małgorzata Paprocka. Także dziś przy wiejskiej debata nad projektem o zasadach poruszania się hulajnogami elektrycznymi oraz innymi urządzeniami transportu osobistego. Z kolei jutro głosowanie nad senacką poprawką w sprawie 14. emerytury. Senatorowie chcą zniesienia progu dochodowego wynoszącego 2900 zł brutto. Karol Darmoros, Polskie Radio. Zostajemy jeszcze przy polityce. Opozycja powinna rozmawiać o wspólnej liście w kolejnych wyborach parlamentarnych. Tak uważa poseł PO Grzegorz Schetyna. Były lider tego ugrupowania mówił o tym kilkanaście minut temu w salonie politycznym Trójki. Musi być wspólna lista, żebyśmy skutecznie przeprowadzili tę kampanię i żebyśmy ją wygrali. Przy rozpadającym się czy skonfliktowanej Zjednoczonej Prawicy odpowiedzią musi być dobrze współpracująca demokratyczna opozycja. Tak budowaliśmy to w Senacie i tak uważam powinniśmy zbudować przed wyborami 2023 roku. Grzegorz Schetyna dopytywany, czy nie przeszkadza mu to, że w ostatnim czasie kilku polityków związanych z Platformą odeszło do ruchu Szymona Hołowni. Odparł, to nigdy nie pomaga, ale wiem, jak dla każdego nowego ugrupowania, które powstaje między wyborami, ważne jest posiadanie własnego koła w Sejmie. Musimy szukać tego, co nas łączy. 250 kartonów z żywnością od polskich darczyńców trafi do dzieci w Sudanie Południowym. Konwój z pomocą Polskiego Centrum Pomocy Międzynarodowej jest w drodze do specjalnego ośrodka i w jednym z najbiedniejszych krajów świata. Więcej na ten temat Wojciech Cegielski. Ciężarówka ze specjalistyczną żywnością dla niedożywionych dzieci wyruszyła kilka dni temu z Kenii. Przewozimy prawie 40 tysięcy pakietów żywności terapeutycznej. Mówi prezes Polskiego Centrum Pomocy Międzynarodowej Wojciech Wilk. Które wystarczą, aby uchronić od ogromnego cierpienia, od zagrożenia śmiercią głodową. Prawie 1500 dzieci, którymi się opiekujemy w ramach wspieranego już od 5 lat przez PCPM ośrodka dożywiania, a przede wszystkim wspieranego przez państwa, przez prywatnych darczyńców z Polski. Sudan Południowy to najmłodsze państwo świata. Powstało dekady temu i od tego czasu toczą się tam walki etniczne. Konflikty zbrojne, jak i susza wygnały z kraju 2,5 miliona ludzi. Międzynarodowe organizacje szacują, że za kilka dni w Sudanie Południowym może rozpocząć się spowodowana powodziami nowa fala głodu, która potrwa nawet pół roku. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A w Trójce czas na serwis sportowy Adam Malecki. Czas na Mistrzostwa Świata w narciarstwie klasycznym w Oberstdorfie. O 20 odbędzie się ceremonia otwarcia, a wcześniej zaprezentują się skoczkowie narciarscy. Panie przystąpią do kwalifikacji, a panowie sprawdzą skocznie pod kątem treningowym. Na miejscu są już Dawid Kubacki, Klemens Murańka, Andrzej Stękała, Kamil Stoch, Jakub Wolny i Piotr Żyła, a także Adam Małysz. Dyrektor polskiej kadry szczególnie liczy na broniącego tytułu Kubackiego. No, Dawid będzie bronił tutaj tytułu na tej skoczni, także na pewno na niego wszystkie oczy będą skierowane. Dawid też, myślę, że na tych średnich skoczniach dobrze się czuje, bo w Raznowie również bardzo dobrze skakał i może nomen omen później w konkursie nie stanął na podium, ale te treningi i skoki nawet w konkursie były bardzo dobre i dalekie. Tutaj naprawdę myślę, że na tej małej skoczni szczególnie będzie bardzo dużą rolę odgrywał sam styl i telemark, bo te skoki są bardzo porównywalne wszystkich zawodników. W piłkarskiej Lidze Mistrzów po zwycięstwach Bayernu Monachium 4-1 z Lazio, gol 72 w Champions League Roberta Lewandowskiego oraz Chelsea 1-0 z Atletico Madryt, dziś kolejne dwa mecze 1/8 finału. O 21 w Bergamo Atalanta podejmie Real Madryt, a Borussia Mönchengladbach na neutralnym terenie w Budapeszcie zmierzy się z Manchesterem City. Liga Mistrzów dziś także w wydaniu siatkarskim, w tym przypadku z drużynami polskimi. W pierwszych meczach ćwierćfinałowych zagrają PGS Krabbeł-Chatów z Zenitem Kazań, a Zaksa Kędzierzyn-Koźle na wyjeździe z Kuciny Lubecz-Witanowa. Włosi to drużyna z najwyższej światowej półki, ale do ogrania, przyznaje Sebastian Świderski, prezes kędzierzyńskiego klubu. To jest drużyna może niekompletna, ale potrafiąca ukryć swoje słabości i wykorzystać do maksimum swoje najmocniejsze strony. Pamiętajmy, że wychodzą ludzie na boisko i tak naprawdę zaczyna się każdy mecz, każde spotkanie od 0-0 i to jest nowa historia i liczymy, że tym razem historia będzie szczęśliwsza dla nas. Początek meczu z Kry o 18, a Zaksy o 20.30. Około 10.30 czasu polskiego na kort w turnieju w Adelaidzie powinna wyjść Iga Świątek. Jej rywalką będzie Madison Inglis. Jeśli Polka ją ogra, zmierzy się z inną Australijką. Numer 1 światowego tenisa Ashley Barty. Co na to Iga? Wiemy, że Ashley jest zawodniczką bardzo różnorodną i potrafi prezentować różne style gry i jest bardzo jego wymagająca po drugiej stronie siatki i grając z nią będę musiała pokazać swój najwyższy poziom, no bo nie bez powodu jest jeszcze w rankingu, a na razie jeszcze mam jedną metę do zagrania. Kolejny sport kilka minut po godzinie 17. Sponsorem programu jest producent Depresanum, suplementu diety na pozytywny nastrój. To jeszcze sprawdźmy, jaka czeka nas dziś pogoda, a czeka nas bardzo dobra, bo szykuje się bardzo słoneczny dzień, pochmurno, ale z rozpogodzeniami. Będzie na Podlasiu, tam też może pokropić, a na pozostałym obszarze dużo słońca. Na wschodzie i nad morzem od 7 do 12 stopni, na pozostałym obszarze od 13 do 18, a na Dolnym Śląsku nawet 20. Sponsorem programu jest producent Depresanum, suplementu diety na pozytywny nastrój. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel. Tak niewiele dla tak wielu. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Patrz, Barbara, ta jest mega. No, ale patrz na tę, Marian, jaka mega. A tamta to jest mega. A do tego jeszcze 60 rat 0% dają. Mega, mega. Mega okazje w Media Expert. A do tego kupuj na raty 0% w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Teraz nawet 60 rat 0%. RRSO 0%. Wszyscy razem w Media Expert. Co robię, żeby wspomóc moją odporność? Zwłaszcza w dzisiejszych czasach? Często myję ręce, unikam dużych skupisk ludzkich, zdrowo się odżywiam, staram się wysypiać i oczywiście stosuję Ascorvita Max. Dlaczego? To proste. Ascorvita Max wspomaga odporność. Ascorvita Max to suplement diety zawierający najwyższą dopuszczalną ilość witaminy C o wydłużonym uwalnianiu, a do tego wysoką ilość cynku i witaminy D. Takie połączenie to trio dla odporności. Zdrowit.

Luciola, Luciola, on znowu woła mnie poprzez wiatr. Luciola. Manami Luciola. Parę osób śpiewało, kiedy ten utwór był przebojem. Nuć Jola, nuć Jola. 22 i 7 trójek. Dzień dobry. Czy ja bym mógł prosić piosenkę Hotel California zespołu The Eagles i chciałbym pozdrowić moją żonę Irenę? Wiecznie żywy utwór grupy The Eagles i Hotel California. 22 i 7 trójek albo UKF @polskieradio.pl. Przed nami kolejna propozycja od Państwa, tym razem David Bowie i Space Oddity. No ja byłem na wystawie David Bowie i to było niezwykłe przeżycie. Ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on. Ground control to Major Tom. 8, 7. Commencing countdown, engines on. 3, 2. Check ignition, 1. And may God's love lift be off. With you. This is ground control to Major Tom. Mm-hmm.

Kocham cię jak Irlandię. Wielki przebój zespołu Kobranowska. 22 i 7 trójek. High Hopes i grupa Pink Floyd to propozycja pani Kaliny ze Środy Wielkopolskiej. 22,73 UKF, małpapolskiradio.pl. Kolejna propozycja, tym razem grupa ONA i Kiedy powiem sobie dość. Wtedy wiem, że oczy mnie mrugną. Nie. Odejdę cicho, bo tak chcę. Ja wiem, że będę wtedy sama. Nawet nie obejrzy się. Ja wiem, że będzie wtedy cicho i tylko w twoje oczy spojrzę. Tę jedną prawdę będę chciała znać, nim sama zgasnę, sama zniknę. Usłyszę w końcu. Kiedy powiem sobie dość i grupa Queen. Ja pamiętam, że byłem podczas pierwszej sesji nagraniowej grupy ONA, kiedy ONA nagrywało piosenkę Drzwi.

Sugar Plum Fairy came and hit the streets, looking for soul food and a place to eat. Went to the Apollo, you should have seen him go, go, go. They said, hey, sugar, take a walk on the wild side. I said, hey, babe, take a walk on the wild side. All right. Ha. Jackie is just speeding away. Thought she was James Dean for a day. Then I guess she had to crash. Valium would have helped that fast. She said, hey, babe, take a walk on the wild side. I said, hey, honey, take a walk on the wild side. And the colored girls say, doot, doot, doot, doot, doot, doot, doot, doot, doot, doot, doot, doot, doot, doot, doot. Na zegarach 9:50. Informator ekonomiczny. Sławomir Chrobaczewski. Dzień dobry panu. Dzień dobry państwu. Dzień dobry panie redaktorze. Marcin Jagiełowicz. Pan, z tego co pamiętam, jest fanem Ligi Angielskiej. Nie wiem, czy Bayern Lazio Rzym pan śledził? W tym sensie, że w Bayernie oczywiście nasz reprezentacyjny zawodnik, który no, strzelił bramkę. No, z opaską kapitana europejskiej inflacji, to tak pozostając przy nawiązaniach sportowych, na pewno Polska. Najnowsze dane Eurostatu pokazują, że w Polsce podwyżka cen to jest 3,6% w porównaniu z grudniem 3,4. Wtedy tyle wyniósł ten wskaźnik. Na podium jesteśmy cały czas z Czechami i Węgrami. I powiedzmy panie Sławomirze, że cały czas odstajemy od reszty Europy, bo strefa euro dla porównania wychodzi z deflacji. Tak, no Polska jest liderem, jeżeli chodzi o tego typu wskaźnik od mniej więcej kwietnia 2020 roku, chyba tylko dwa miesiące były, lipiec i sierpień, lato 2020 roku, kiedy wyprzedziły nas Węgry. Czechy, Węgry gdzieś tam koło nas są, ale spójrzmy na to w ogóle, co to jest, no bo mamy do czynienia z dwoma wskaźnikami. Pierwszy to jest harmonizowany wskaźnik cen konsumpcyjnych i o tym rozmawiamy w tej chwili. To Unia Europejska stosuje, w którym są uwzględniane takie rzeczy, chociażby wydatki z gospodarstw domowych, spożycie nawet towarów, dwa lata wstecz chociażby Unia Europejska bierze pod uwagę przy jego obliczaniu, a z kolei nasz GUS-owski wskaźnik to jest po prostu indeks cen konsumpcyjnych, który odnosi się do wzrostu cen określonych grup towarów i usług. Dlatego z reguły nasz GUS-owski wskaźnik jest niższy, chociażby w tej chwili mówimy o GUS-owskim wskaźniku na poziomie 2,7%, a ten zharmonizowany wskaźnik cen konsumpcyjnych według Unii Europejskiej to 3,6%. Powiem w ten sposób, że w ogóle inflacja jako taka ma wpływ na to, co się dzieje na rynku, na to, co się dzieje w gospodarce, bo jeżeli mamy do czynienia z inflacją, to mówimy o czymś takim, jak tak to wiele osób mówi, że wpływy do budżetu wtedy są wyższe, bo te tak zwane podatki pośrednie, chociażby VAT, czyli podatek od towarów i usług, czy akcyza, są siłą rzeczy wyższe, bo mówimy o tym, że jeżeli mamy wyższe ceny towarów i usług, no to w nich, które są podatki, jak VAT czy akcyza, również są wyższe. I oczywiście... No, ale od strony konsumenta po prostu więcej płacimy w sklepach. Więcej płacimy w sklepach, ale z drugiej strony, jeżeli chodzi o gospodarkę, to mówi się też o tym, że zdrowe dla gospodarki jest, zdrowa jest sytuacja, kiedy ta inflacja w ogóle co do zasady jest, no i ona jest mniej więcej na tym poziomie. Ja przypomnę, że takim naszym celem inflacyjnym to jest mniej więcej pułap, no jesteśmy pobliżu celu inflacyjnego, czyli około 2,5%. Biorąc ten wskaźnik GUS-owski, o którym pan powiedział, ale to pana zdaniem, już tak kończąc ten wątek, dobrze, że jesteśmy takim inflacyjnym liderem Europy? Wszystko zależy oczywiście, jak to ekonomiści mówią, od punktu widzenia. Nie ma rzeczy jednoznacznych. Ja tylko przypomnę, że jeżeli chodzi o właśnie średnią dla Unii Europejskiej, to ta średnia dzisiaj jest na poziomie 1,2%, natomiast dla strefy euro jest na poziomie 0,9% i tutaj pytanie, czy ona nie jest za niska z punktu widzenia gospodarczego, no są kraje, które mają oczywiście ujemną inflację, no a są takie, które mają zerową, to chociażby Chorwacja na ten moment ma zerową inflację i wydaje się, że chyba lepszą sytuacją jest sytuacja, kiedy ta inflacja jest jednak nieco wyższa niż nieco niższa. No to jeszcze o wskaźnikach wyższych, niższych, ale o bezrobociu tym razem. I znowu Główny Urząd Statystyczny, 6,5% tyle wyniosło bezrobocie w styczniu. Najgorsza sytuacja w warmińsko-mazurskiem. Bardzo duże zróżnicowanie też, jeśli chodzi o regiony, ale powiedzmy, że to jest najwyższy poziom od marca 2018 roku. Spory wzrost. Tak, ale znowu mówimy tutaj o różnych wskaźnikach, dlatego że mamy coś takiego jak bezrobocie rejestrowane i mamy coś takiego jak badanie aktywności ekonomicznej ludności, bo przy bezrobociu rejestrowanym mówimy o tych osobach, które się rejestrują w urzędach. No i tu mówimy oczywiście o tych 6,5% i o tym wzroście z 6,2%, który był w grudniu ubiegłego roku. Natomiast badanie aktywności ekonomicznej ludności uwzględnia podejście, odniesienie się, czyli czy dane osoby są gotowe do podjęcia pracy w ciągu 2 tygodni i czy rzeczywiście aktywnie jej szukają. To są dwie różne rzeczy i dlatego mówimy o tym, że badanie aktywności ekonomicznej ludności pokazuje, że ten wskaźnik jest na zdecydowanie niższym poziomie i w Polsce w 4. kwartale ubiegłego roku on wynosił nawet 3,1% i był niższy niż w 3. kwartale ubiegłego roku i to był 3,3%. No i co ciekawe, jeżeli mówimy o wsi, no to oczywiście sytuacja jest taka, że na wsi pośród mężczyzn i osób, które mają niższe kwalifikacje zawodowe, bezrobocie wzrasta, a w miastach wśród kobiet ono się utrzymuje na jednolitym poziomie. To są też istotne elementy brane pod uwagę przy różnego rodzaju analizach. No ale oczywiście tutaj grupy zawodowe są bardzo istotne. My cały czas musimy zwracać na to uwagę, że w aktualnej sytuacji kryzysowej przede wszystkim rząd musi zwracać uwagę na to, aby te branże, które zatrudniają bardzo dużą liczbę osób, takie branże jak wystawiennicza, jak koncertowa, hotelarska, gastronomiczna, a przecież każda branża jest powiązana z każdą inną w gospodarce, na nie musimy nakierować szereg działań stymulacyjnych, bodźcowych, pomagających w tej sytuacji, a te branże zatrudniają nawet łącznie zdecydowanie powyżej 1 miliona osób. Te branże powinny otrzymywać te środki pomocowe, bo dzięki temu przedsiębiorcy mogą utrzymywać zatrudnienie, dzięki temu przedsiębiorcy mogą być przygotowani na ten moment, kiedy gospodarka w większym zakresie się będzie rozpędzała. No i tutaj pan dotknął tematu kolejnego, który chciałem poruszyć. Dzisiaj przed nami konferencja ministra zdrowia Adama Niedzielskiego. No i dowiemy się o nowych obostrzeniach. Na razie obowiązują nas te z 12 lutego. Spodziewa się pan jakiegoś luzowania dla biznesu, czy odwrotnie, raczej to, co się coraz częściej sugeruje, że czekają nas regionalne obostrzenia. Tak, odpowiednie rozporządzenie Rady Ministrów powinniśmy śledzić tak naprawdę na co dzień. Przypomnę, że 2 dni temu w poniedziałek wieczorem mieliśmy ostatnią nowelizację, czyli w poniedziałek wieczorem 22, bo weszła w życie 23 lutego. Natomiast tutaj z punktu widzenia gospodarki, z punktu widzenia ekonomii naszej tutaj w Polsce, bardzo ważne jest to, abyśmy nie zapominali o tym, że właśnie taką kością w ogóle kręgosłupem, szkieletem gospodarki, to są banki. I teraz banki mają finansowanie, to jest bardzo ważna rola banków, finansowanie dla gospodarki. I te branże, które są szczególnie dotknięte przez ten koronawirus, przez tą sytuację pandemiczną, która dominuje na całym świecie w tej chwili, do nich powinniśmy się w szczególny sposób odnieść. I ja tutaj jak zawsze apelowałbym do Komisji Nadzoru Finansowego, aby Komisja Nadzoru Finansowego spojrzała na banki, jakie potencjalne problemy mogą mieć banki i teraz jak pomóc bankom, żeby uniknąć niepotrzebnej w wielu przypadkach restrukturyzacji małych, średnich, większych firm, żeby pomóc im podejść do takiego indywidualnej oceny, czy indywidualnego, nazwijmy to, indywidualnej zmiany finansowania dla przedsiębiorstw, innymi słowy kredytów. Nie tylko robić odpisy czy rezerwy, ale przede wszystkim starać się te kredyty tak oceniać, tak analizować, aby pomagać przedsiębiorstwom również w sensie regulacyjnym. To jest moim zdaniem bardzo istotne dzisiaj w gospodarce. No to miejmy nadzieję. Jaki może być problem właśnie w bankowości. Panie Sławomirze, że ktoś z Komisji Nadzoru Finansowego nas słucha, a nie wiem, czy się pan zgodzi, to już tak kończąc naszą rozmowę,